لقمان حکیم چند جھلکیاں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت لقمان حکیم کو بہت سی خوبیوں اور نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ فہم و بصیرت، علم و حکمت اور تعبیر و تشریح کی صلاحیتیں ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکامات و ہدایت کے موافق تھیں۔ ان کی عقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک حصہ قرآن کریم میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اسی لیے انہیں قرآن کریم میں بطور خاص حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم آپ کو ارزانی ہوا اور آپ کو دوسروں پر جو فضیلت بخشی گئی اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ یہ لقمان کون تھے؟ اہل علم نے ان کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ کسی نے انہیں نوبہ کا باشندہ قرار دیا ہے اور کسی نے ایلا کا، کسی نے انہیں آزر کی اولاد مانا ہے اور کسی نے انہیں آزاد کردہ غلام کہا ہے۔ کسی کے نزدیک یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور کسی کے نزدیک ان کے خالہ زاد بھائی۔ ان کے پیشے کے تعلق سے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ بڑھئی تھے، کسی کے نزدیک درزی، اور بعض نے ان کے چرواہا ہونے کا قول کیا ہے۔ ابو الجمال علامہ احمد مکرم عباسی چریاکوٹی نے عہد عتیق کے دستاویزات وغیرہ کی روشنی میں لقمان حکیم کے نسب کے تعلق سے یہ معلومات فراہم کی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے مشاس نامی ایک بی بی سے نکاح کیا، ان سے دو بیٹے فانے اور قحطان پیدا ہوئے۔ فانے طوفان نوح کے 140 برس بعد وجود میں آئے اور 474 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ جب فانے کی عمر 30 سال کی ہوئی تو ان کے گھر ایک بیٹا راغب پیدا ہوا۔ راغب کا انتقال 230 برس کی عمر میں ہوا۔ راغب کی پیدائش کے بعد اور طوفان نوح کے 670 برس گزر جانے کے بعد بنی آدم کی زبانیں مختلف ہو گئیں اور اولاد نوح دنیا کے الگ الگ حصوں میں ہر طرف منتشر ہو گئی۔ 32 برس کی عمر میں راغب کے گھر شاروخ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 239 برس کی عمر میں ہوا۔ توریت میں شاروخ کا نام سروا لکھا ہے۔ شاروخ کی عمر جب 30 یا 32 برس ہوئی تو ان کے گھر ناہور کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے 260 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ ناہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا تھے۔ جب ناہور کی عمر 27 سال کی ہوئی تو ان کے گھر ایک بیٹا تارخ پیدا ہوا اور یہی آزر، بت پرست یا بت ساز نیز ابراہیم خلیل اللہ کے باپ تھے۔ 250 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فانے کے بیٹے شالخ تھے، شالخ کے بیٹے اشروخ، اشروخ کے بیٹے ارغف، ارغف کے بیٹے ناہور اور ناہور کے بیٹے تارخ یعنی آزر الاسلام۔ تارخ عرف آزر کا نکاح نونان یا نمرود بادشاہ کی بیٹی ادنا سے ہوا اور ان بی بی سے آزر کے تین بیٹے پیدا ہوئے، ایک ابراہیم خلیل اللہ، دوسرے لوط کے باپ حاران اور تیسرے ناہور۔ پھر ناہور کے شکم سے باور تولد ہوئے اور باورا کے گھر میں لقمان پیدا ہوئے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن علماء جمہور بشمول صحابہ و تابعین اور ائمہ علام نیز مستند نسابین کا راجع موقف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ تارخ تھا، اور توریت کے اندر بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ تاہم وہ تارخ کہا کرتے تھے۔ تفصیل کے لیے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی کتاب تحقیق ان ابا سیدنا ابراہیم تارخ لا آزر دیکھنی چاہیے۔ لقمان نبی یا ولی؟ حضرت لقمان حکیم کی حکمت و ولایت تو مسلم ہے، تاہم بعض نے ان کی نبوت کا قول بھی کیا ہے، لیکن جمہور علماء نے انہیں فقط مرد دانا اور حکیم ہی تسلیم کیا ہے۔ اس موقف کی تصدیق و تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام قرطبی نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لقمان نبی نہیں تھے بلکہ وہ غور و فکر کے ہوگر اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا کر کے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے عرض کی، میرے پروردگار، اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر اتنا بھروسہ ہے کہ تو مجھے غلطی سے بچائے گا۔ فرشتوں نے لقمان سے پوچھا، جبکہ وہ فرشتوں کی آواز سن رہے تھے اور ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، اے لقمان اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، حاکم کا کام سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے، اس کو ہر طرف سے مظلوم گھیر لیتے ہیں، اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو نجات پا لیتا ہے اور اگر وہ خطا کرے تو جنت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت۔ فرشتوں کو ان کا کلام ہدایت نظام سن کر بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد آپ پر نیند طاری ہوئی اور آپ کے اندر جامع حکمت انڈیل دیا گیا، پھر جب بیدار ہوئے تو حکمت و بصیرت کے ساتھ کلام کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد کو ندا کی گئی تو انہوں نے خلافت کو قبول کر لیا اور لقمان کی طرح کوئی شرط عائد نہیں کی، سو انہوں نے کئی مرتبہ فیصلہ کرنے میں اجتہادی خطا کی اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کو معاف فرما دیا۔ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے علم و حکمت سے مشورے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد نے فرمایا، اے لقمان تم کو مبارک ہو کہ تم حکمت سے نوازے گئے اور تم سے آزمائش دور کر دی گئی، لیکن داؤد خلافت دی گئی اور ساتھ ہی آزمائش میں بھی مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت لقمان 1000 سال زندہ رہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور انہی کے خرمن علم و حکمت سے خوش چینی کی۔ تاریخ مسعودی کے مطابق خلافت داؤدی کے 10ویں سال آپ کی ولادت ہوئی اور یونس بن متی کے عہد نبوت تک آپ نے اپنا فیض حکمت و ادب جاری رکھا۔ تاہم قرآن حکیم میں ان کے عہد کی تحدید کے تعلق سے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ باضابطہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتویٰ صادر کرنا بند کر دیا۔ امام واقدی کی تحقیق کے مطابق حضرت لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ حضرت سعید بن مصعب نے فرمایا کہ حضرت لقمان مصر کے سیاہ فام حبشیوں میں سے تھے، جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، لیکن اللہ کا ان پر بڑا کرم ہوا کہ اس نے انہیں زیور حکمت سے مزین کیا اور تاج نبوت سے عاری رکھا۔ عقائد، فقہ فی الدین اور عقل و دانش، ہر کسوٹی پر یہی موقف درست اترتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم و عبد صالح تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و معرفت عطا کی تھی۔ حضرت سعید بن مصعب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک سیاہ فام شخص کو دیکھ کر فرمایا، اے شخص، تجھے اپنے سیاہ فام ہونے پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اچھے اور صالح لوگوں میں سے 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا تعلق سیاہ فام علاقے سے تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت مہجہ رضی اللہ عنہ اور لقمان حکیم، جو کہ نوبہ کے بڑے بڑے ہونٹوں والے سیاہ فام بشیندے تھے۔ حضرت عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم ایک مرتبہ بھری محفل میں واعظ کر رہے تھے کہ ایک چرواہا آپ سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں بات ایسی ہی ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ آپ پھر اس مرتبہ پر کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے جواب دیا کہ سچ بولنے اور لا یعنی کلام سے احتراز کرنے کے سبب۔ اسی کے مثل ایک روایت یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے باعث حضرت لقمان کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو پہلے سے آپ کو جانتا تھا آپ سے کہنے لگا، کیا تم وہی غلام نہیں جو کل تک بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے پوچھا، پھر یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا، اللہ کے فضل و کرم، امانت کی ادائیگی، راست گوئی اور لا یعنی چیزوں کو ترک کرنے کے سبب۔ یہ تمام آثار صراحتاً یا اشارتاً اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی نہ تھے، کیونکہ ان میں مذکور ہے کہ آپ غلام تھے اور غلام ہونا منصب نبوت پر فائز ہونے کے منافی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام حسب و نسب اور خاندانی لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور برتر ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص حضرت لقمان سے کہنے لگا کہ کیا تم بنی حصحاص کے غلام نہیں؟ فرمایا، ہاں واقعی ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا تم چرواہے نہیں ہو؟ فرمایا، بات اسی طرح ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ کیا تم سیاہ فام نہیں؟ فرمایا کہ بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ان چیزوں پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم لگا رہتا ہے اور لوگ بڑی عقیدت اور شوق سے آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اگر تم میری باتوں پر عمل کرو تو تم بھی میرے جیسے بن سکتے ہو۔ سنو، نگاہ کو نیچا رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا، حلال کھانا کھانا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، وعدے پورے کرنا، مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، پڑوسی کا خیال رکھنا اور لا یعنی باتوں کو ترک کرنا میرا شیوہ ہے۔ بس یہی وہ باتیں ہیں جن کے باعث میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر تو دیکھو تم بھی اس مقام کے حامل ہو سکتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضرت لقمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کسی امیر کبیر اور اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان میں زیادہ دنیاوی خصوصیات پائی جاتی تھیں، مگر وہ سیدھے سادے، سنجیدہ اور خاموش طبع انسان تھے۔ اکثر غور و فکر میں مشغول رہتے، گہری نظر والے تھے اور دن کو کبھی نہ سوتے تھے، نہ انہیں کبھی کسی نے تھوکتے دیکھا، نہ ناک صاف کرتے، نہ کسی نے انہیں پیشاب کرتے دیکھا، اور نہ قضائے حاجت کرتے اور نہ ہی غسل کرتے، نہ وہ ہنستے اور نہ لہو و لعب میں مصروف رہتے۔ جب ان کی زبان کھلتی تو حکمت کے پھول برساتی۔ اپنی اولاد کی وفات پر روئے تک نہیں، گو ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے پاس اس لیے جاتے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور عبرت حاصل کریں۔ بس یہی وہ خصوصیات ہیں جن کے باعث انہیں یہ اعلیٰ مقام نصیب ہوا۔ لیکن قرآن نے ان تفصیلات کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے، فقط ان کے حکیمانہ پند و موعظت کے ذکر پر ہی اکتفا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس لا حاصل بحث و تمہیس میں الجھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اصل مقصد و ہدف کی طرف مائل با پرواز ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے حبیب کے طفیل ہمیں نمونہ اخلاق اور غازی کردار بنائے۔ حضرت لقمان حکیم کی سن ولادت و وفات کے تعلق سے تاریخ کوئی رہنمائی نہیں کرتی، ہاں آپ کی قبر کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کے شرک میں آپ اور آپ کے بیٹے دونوں دفن ہیں، بعضوں کے مطابق آپ کی قبر قبیلہ غامد کے محلہ بلجرشی میں واقع ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ مغارہ میں بیت الحم کے اندر مدفون ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ کچھ فرزند لقمان کی بابت، علامہ ابو الحسن علی بن محمد ماوردی 450 ہجری لکھتے ہیں کہ حکیم لقمان کے بیٹے کے متعلق تین قول ہیں۔ قلبی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام مشکم تھا، نقاش کی تحقیق کے مطابق اس کا نام انم تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام بابان تھا۔ علامہ اسماعیل حقی 1137 ہجری رقم تراز ہیں کہ حکیم لقمان کا بیٹا اور اس کی بیوی دونوں کافر تھے، آپ ان دونوں کو مسلسل نصیحت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سینہ چٹان پر مسلسل گرنے والا ایک قطرہ آپ اس میں سوراخ کر ڈالتا ہے، اسی طرح لقمان حکیم کی بیوی اور بیٹے بھی آپ کی نصیحتوں کے تیر سے گھائل ہو کر مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دامن اسلام میں آباد نہیں ہو سکے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تو مسلمان ہو گئی تھیں لیکن ان کی بیوی مسلمان ہونے سے رہی۔ یہی قول مفسر عظیم علامہ آلوسی 1270 ہجری نے بھی حکیم لقمان کے بیٹے اور بیوی کے تعلق سے نقل کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت لقمان کا یہ بیٹا آپ کی کل کائنات تھا اور آپ اسے بہت عزیز رکھتے تھے اور اس کے درخشندہ مستقبل کے خواہاں تھے، اس لیے آپ نے اسے اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازا کہ شاید یہ اس کے روشن مستقبل کی تعمیر میں خشت اول کا کام کر جائیں اور میرا یہ بیٹا انسان اور انسانیت کے لیے عظیم کارنامہ انجام دے سکے۔ آپ کی باتوں میں کتنا وزن تھا اور آپ کی نصیحتیں کتنی جاندار تھیں، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں کتاب حکمت قرآن مقدس کا اٹوٹ حصہ بنا دیا ہے اور ہر مسلمان انہیں زیر تلاوت رکھتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں جو قرآن حکیم میں وارد ہوئی ہیں۔